ಅಲಿಬಾ ತಾರಾ, ತರ ಅಲಿಬಾ ತಾರಾ, ನೀಳ ಆಕಾಶರ ನೀಳ ಆಕಾಶರ, ದಿಯೆ ಶುಭವರತಾ ದಿಯೆ ಶುಭವರತಾ, ಪ್ರಾಣ ಕಟಂಕರ ಪ್ರಾಣ ಕಟಂಕರ, ಸರಗ ವಾಹಿನೀ ದು ತಮೆ ಸಫಲ ಸಾತೆ, ಸರಗ ವಾಹಿನೀ ದು ತಮೆ ಸಫಲ ಸಾತೆ, ಕರಂತಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಈಶನಂದನ ರ, ತರ ಅಲಿಬಾ ತಾರಾ ತರ ಅಲಿಬಾ ತಾರಾ, ನೀಳ ಆಕಾಶರ ನೀಳ ಆಕಾಶರ, ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ପାପେ ଭରିଥିଲା, ଜଗତପତି ଦିଆ ବଳ ଶୟତାନ ସିଂହ ସାଜିଥିଲା, ଓ ଏ ମାୟା ଜଗତ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ପାପେ ଭରିଥିଲା, ଜଗତପତି ଦିଆ ବଳ ଶୟତାନ ସିଂହ ସାଜିଥିଲା, ବେଥଲି ହିମ ଚମକିଲା ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଦିନ ହେଲା, ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ତ୍ରାତା ଜନମିଲେ, ତ୍ରାତା ଜନମିଲେ, ତାର ଅଲିଭା ତାରା ତାର ଅଲିଭା ତାରା, ନୀଳ ଆକାଶର ନୀଳ ଆକାଶର, ସେ ଯେ ପରମ ପିତା ପ୍ରକାଶିଲେ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ, ଦେବାକୁ ଆଲୋକ ଏ ପାପୀ ଜୀବନେ ମାନବ ରୂପେ ଅବତରି, ହୋ ଶକ୍ତି ଦାତା ସେ ଯେ ପରମ ପିତା ପ୍ରକାଶିଲେ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ, ଦେବାକୁ ଆଲୋକ ଏ ପାପୀ ଜୀବନେ ମାନବ ରୂପେ ଅବତରି, ଜଣାଇ ବଚାଲ ଆମ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆମ ଏ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣ ନେଇ ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ, ସ୍ୱର୍ଗଧାମ, ତାର ଅଲିଭା ତାରା ତାର ଅଲିଭା ତାରା, ନୀଳ ଆକାଶର ନୀଳ ଆକାଶର, ଦିଏ ଶୁଭବରତା ଦିଏ ଶୁଭବରତା, ପ୍ରାଣ କଟଙ୍କର ପ୍ରାଣ କଟଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ତୁ ତମେ ସଫଲ ସାଥେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ତୁ ତମେ ସଫଲ ସାଥେ, କରନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଈଶନନ୍ଦନ ର, ତାର ଅଲିଭା ତାରା ତାରା, ନୀଳ ଆକାଶର ନୀଳ ଆକାଶର।